Do samego końca. Marcin Masecki gra nokturny Fryderyka Chopina. Bemol opus 9, H-dur opus 9, Fis-dur opus 15. Marcin Masecki był gościem audycji Mało Obiektywnie. Jak Państwo słyszeli w rozmowie, różne tematy udało nam się zawrzeć. marcinmasecki.com. Polecam stronę artysty. Tam pojawią się daty jego koncertów. A propos koncertów. Mówiłem już kilka razy na antenie Trójki o tym, że co jakiś czas usłyszą Państwo hasło Jazz z Wami. Dziś jest kolejna taka okazja, ponieważ 18 marca o godzinie 18 w Raciborskim Centrum Kultury tam właśnie pojawi się festiwal Jazz z Wami, trójkowy festiwal Jazz z Wami, a na koncercie właściwie dwa zespoły. Kasia Pietrzko Trio i Paweł Kaczmarczyk z jego Audio Feeling Trio i oczywiście również przy gramofonach pojawi się Wojciech Długosz, czyli Mr. Crime. Jeśli chcą Państwo wybrać się z Trójką na ten koncert, przypomnę, 18 marca, godzina 18, Raciborskie Centrum Kultury. Tam jazz z Wami, Paweł Kaczmarczyk i Kasia Pietrzko. To proszę w tej chwili dać mi znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl To jest kolejny przystanek na naszej trasie koncertowej, festiwalowej Jazz z Wami. To właśnie Racibórz. 18 marca o 18. Muzyka. No a muzyka z płyty, którą znamy właściwie już na pamięć o tej porze. Paweł Kaczmarczyk na fortepianie, Maciej Adamczak na kontrabasie i Dawid Fortuna na perkusji. No i Mr. Crime, Wojciech Długosz przy gramofonach. Paweł Kaczmarczyk, kiedy się widziałem z nim niedawno w Trójce, wspominał mi, że na tym koncercie w Raciborzu pojawi się właśnie Maciej Adamczak, a nie Kuba Dworak. Mam nadzieję, że niczego nie pokręciłem i że artysta dotrzyma słowa. A zatem w Raciborzu trio w składzie, który nagrał tę płytę, czyli Vars & Kaper Deconstruction. Paweł Kaczmarczyk, Audio Feeling Trio. Sumienie muzyczne nie pozwala mi w ogóle tego słuchać. Tak, tak, tak. Dla strycia tylko jedna melodia istnieje. Panie, ja nie, panie, ja tak. Tej melodii nic nie można zarzucić. Tak, tak, nic nie można zarzucić. Tylko to, że jest piekielnie nudna. Nie szkoda. Ale wiesz, strycia, co ona mogła być zupełnie wesoła, gdyby ją inaczej zagrać. Inaczej nie wolno tej melodii. Nie można, ale przykład tak. We'll be right back. Henryk Wars. Panie Janie, do muzyki Henryka Warsa jeszcze wrócimy dzisiaj na pewno w audycji mało obiektywnie. Paweł Kaczmarczyk, Audio Feeling Trio. W składzie, który nagrał tę płytę, czyli Paweł Kaczmarczyk, fortepian, Maciej Adamczak, kontrabas i Dawid Fortuna na perkusji oraz Mr. Crime, Wojciech Długosz. Na koncercie 18 marca o 18 w Raciborskim Centrum Kultury w ramach trójkowego festiwalu Jazz z Wami. Także na tym koncercie trio Kasi Pietrzko, w składzie liderka Katarzyna Pietrzko na fortepianie, Szymon Frankowski na basie i Piotr Budniak na perkusji. Właściwie takie dwa koncerty w jednym będą Państwo mieli. 18 marca o 18 Raciborskie Centrum Kultury. W tej sprawie czekam na zgłoszenia. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Jesteśmy w trójce z piątku na sobotę. To jest, jak Państwo już wiedzą, pora, gdzie sporo muzyki jazzowej. Polskiej muzyki jazzowej też. A okazja jest przednia, aby wymienić kilka nazwisk i kilka nazw zespołów, zresztą naszych ulubionych. Bowiem od jakiegoś czasu, od kilkudziesięciu godzin, znamy już nominacje do Fryderyków 2017 i teraz skupimy się właśnie na kategorii muzyka jazzowa i najpierw zerkniemy do kategorii album roku. Pięć płyt jest nominowanych w tej kategorii. Adam Pierończyk, Monty Alban, Dorota Miśkiewicz, Piano.pl, Marek Najpierkowski, Sextet Marka z koncertem trójkowym, Trójka Live i Robert Majewski, tributu Henryk Majewski. No i płyta, która jako piąta w tej kategorii jest nominowana i która zabrzmi nam teraz na antenie Trójki. Kamil Piotrowicz, Sextet, Popular Music. Popular Music. Tytułowy utwór z drugiego albumu sekstetu Kamila Piotrowicza. Właściwie pierwszego albumu sekstetu, a drugiego albumu zespołu Kamila Piotrowicza. Sam Kamil był gościem Trójki, opowiadał Państwu także i o tej płycie, na albumie, na jego okładce nasz trójkowy znak jakości. Płyta wydana przez słowacką Hefhetię. Kuba Więcek, to nazwisko też jeszcze dzisiaj padnie, jeszcze raz. Kuba Więcek na sopranie i alcie, Piotr Chęcki na tenorze, Emil Miszk na trąbce, Andrzej Święc na kontrabasie, Krzysztof Szmańda na perkusji i wibrafonie w jednym z utworów. No i lider, pianista, autor wszystkich kompozycji, Kamil Piotrowicz. To jedna z pięciu płyt nominowanych w kategorii Album Roku, muzyka jazzowa. Zaglądamy teraz do kategorii trzeciej z muzyki jazzowej, fonograficzny debiut roku. O tej płycie także artyści opowiadali na antenie Trójki w naszym specjalnym wydaniu festiwalowym audycji Mało Obiektywnie w grudniu roku ubiegłego z jubileuszowego 40. festiwalu Jazz Juniors w Krakowie. Overnight Tales, Mateusz Gawenda Trio. Thank you. Mateusz Gawęda, lider tria na fortepianie, Grzegorz Pałka na perkusji i Alan Wykpisz na kontrabasie. To Mateusz Gawęda jest nominowany do Fryderyka w muzyce jazzowej w kategorii fonograficzny. Debiut roku. Mateusz był gościem naszej trójkowej festiwalowej audycji z festiwalu Jazz Juniors. Myślę, że już mogę Państwa dziś zaprosić na takie kolejne spotkanie, które będzie miało miejsce we Wrocławiu na 53. edycji Festiwalu Jazz nad Odrą od 26 do 30 kwietnia. 53. raz się spotykamy z jazzem w tym właśnie miejscu, w Imparcie przede wszystkim. I tam z piątku na sobotę mało obiektywnie wydanie festiwalowe, ale o tym jeszcze pewnie będzie czas więcej opowiedzieć. Teraz wracamy do Fryderyków. I jesteśmy przy muzyce jazzowej. Zajrzeliśmy do kategorii album roku, fonograficzny debiut roku. To czas jeszcze na trzecią kategorię. Artysta roku. No i tam nominowani sami, właściwie w każdej z kategorii, ale w tej też sami nasi dobrzy znajomi. Dorota Miśkiewicz, Marek Napiórkowski, Zbigniew Namysłowski, Adam Pierończyk i Adam Bałdych. Thank you. Muzyka jazzowa, kategoria artysta roku, nominacja do Fryderyka 2017. Adam Bałdych i Helge Lientrio z płyty Bridges, utwór Dreamer. Dorota Miśkiewicz, Marek Najpierkowski, Zbigniew Namysłowski, Adam Pierończyk i Adam Bałdych nominowani w kategorii artysta roku. Do Fryderyków jeszcze pewnie będę wracał. Kto wie, może jeszcze zdążymy dziś przed zakończeniem audycji. No ale teraz nazwisko, które już padło przy okazji płyty Kamila Piotrowicza. Kuba Więcek. To jest saksofonista, 22-letni, który debiutuje płytą, która ukaże się 24 marca i to właśnie 24 marca ta muzyka zabrzmi na żywo w Warszawie w klubie 12x14. Another Raindrop. Thank you. Another Raindrop. Tak debiutuje Kuba Więcek, 22-letni lider tria. Na alcie i sopranie, obok niego na kontrabasie, gitarze basowej i na płycie pojawi się także Michał Barański i na perkusji Łukasz Żyta. 24 marca premiera tej płyty, debiutanckiej płyty. Od wielu, wielu lat nie zdarzyło się tak, aby w serii Polish Jazz pojawiła się płyta debiutancka i to właśnie będzie ten przypadek. 78. wolumen serii Polish Jazz i to właśnie w tej serii zadebiutuje Kuba Więcek. A teraz przed nami kolejna nowa płyta, polska płyta, chociaż ona jest gdzieś zawieszona i w trochę innym świecie również. Action Direct Tales, taki jest tytuł tego albumu. Występuje na nim tylko dwóch muzyków. Ale za to jakich, chciałoby się powiedzieć. Buba Badie Kujatech gra na korze, a na skrzypcach gra Stanisław Sojka, który po wielu latach wrócił do tego instrumentu. Gra na skrzypcach, także śpiewa na tej płycie. Płycie, którą na żywo usłyszymy już dziś, w sobotę, 11 marca, w studiu imienia Witolda Lutosławskiego o godzinie 19. Stanisław Sojka będzie także gościem Marka Niedźwieckiego w Markomanii. To państwu polecam. Najpierw wywiad z artystą, a potem koncert w studiu Lutosławskiego o godzinie 19. A to opowieści. Jest ich tutaj na tej płycie 8, a piąta brzmi tak. Thank you. Wszystko zaczęło się od spotkania artystów w senegalskiej klubokawiarni Café Baobab na ulicy Francuskiej w Warszawie. Jak pisze na okładce tego albumu Stanisław Sojka. To on gra na skrzypcach, także śpiewa, a na korze gra Buba Badie Kujatech. Ta muzyka na żywo dziś, w sobotę po 19 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. sklep.polskieradio.pl sklep.polskieradio.pl. Proszę sprawdzić, czy jeszcze są bilety na ten koncert. Kolejna nowa płyta przede mną. I to jest już, jak wyczytałem tutaj w materiałach dołączonych do albumu, siódma płyta Tymona i jego tranzystorów. Wszyscy wokół klędzą coś o wojnie. Gnije zachód, na wschodzie niespokojnie. Przecież ta debilna wojna wciąż gdzieś trwa. Łysy tyran chce rozszczepić atom. Dziadek z Grec na baczność stawia na to. Słyszę to od 40 kilku lat. Zatrzymuję wojnę w sercu i w mej głowie. Choćby dziś odpowiem nie. Jeśli wszyscy nie zgodzimy się na wojnę, nie padnie strzał i na front nie pójdzie nikt. Skup się swą sprawą, ale się wychodźcie. Nim do boju wyślesz swe bombowce, co ci to da, że skopiesz wykrywanie cały świat. Schowaj pluton i działajmy razem. Nim nas duszą już tankowym gazem. Zróbmy to, póki jeszcze mamy czas. Zatrzymuję wodę w sercu i w mej głowie. Powołany choćby dziś odpowiem nie. Wszyscy nie zgodzimy się na wojnę, nie padnie strzał i na front nie pójdzie nikt. Tymon and the Transistors z nowej płyty Zatrzymaj wojnę. I to utwór tytułowy. Obok składu tranzystorowego także goście. Natalia Pikuła, Daniela Hercowa. Daniel Hercow, o właśnie tak, Daniel Hercow. Roman Puchowski i Olaf Deriglasow, który wczoraj obchodził urodziny przy okazji. Olafie najlepszego. Z tej okazji. Płyta Tymona, do której na pewno jeszcze będę wracał w naszych spotkaniach. I tych z wtorku na środę, i tych także z piątku na sobotę po północy. W audycji Mało Obiektywnie. Wracamy jeszcze, bo zdążymy, do Fryderyków. Kategoria Album Roku Muzyka Korzeni. I wśród nominowanych także Dagadana, Meriden 68.

Martyna Jakubowicz, album Prosta Piosenka, nominacja w kategorii album roku Muzyka Korzeni, w tym blues, folk, country, muzyka świata i reggae. To Fryderyki 2017. Czas się żegnać. Na zakończenie wracamy do płyty, która dzisiaj już była prezentowana. Kamil Piotrowicz, Sextet, bowiem album Popular Music rozpoczyna utwór zatytułowany Idealizm. I niech to będzie puenta naszego spotkania. Mało obiektywnie słyszymy się za tydzień, ale z Forku na Środę w audycji Teraz Polskie również. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce.